De aceea am creat Vedixin. Grație formulei sale speciale, Vedixin ajută la o mai bună acuitate vizuală și contribuie la menținerea vederii optime. Vedixin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vedixin. Pentru vedere optimă. Luni e greu să mă trezesc. Marți deja simt că obosesc. Miercuri e o zi prea grea. Joi stau rău cu energie. Vineri doar la weekend mă gândesc. Sâmbătă n-apuc să fac tot ce doresc. Iar duminică știm că vine luni nebune. Dacă și ție îți lipsește energia pentru a te bucura de fiecare zi, asigură-te că ai aportul optim de magneziu și vitamina B6 cu Echilibra în fiecare zi. Acum și în ambalaj de 60 de capsule. Echilibra. Energie pentru bucurie. Echilibra este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. Rubrica de sănătate. Dacă te regăsești în mod frecvent în situația de a avea respirație urât-mirositoare, am o veste foarte bună pentru tine. Acum există Septoral, sub formă de comprimate masticabile. Septoral creează o legătură între compuși sulfurați volatili ce cauzează mirosul neplăcut din gură. Astfel, Septoral ajută la înlăturarea respirației urât-mirositoare și are un efect de prospețime pe termen lung. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Septoral. Respirație proaspătă fără egal. Ascultă La Radio cu Andreea Esca la Europa FM. Pe fetița Zurli, Vero Călimar, am găsit-o în Jupiter la un loc de joacă pentru copii. Mi-a zis că lucrează pe vară. Mi-a plăcut foarte tare energia ei. I-am spus, uite, vino în București și eu o să inventez pentru tine un personaj și tu o să fii cel mai iubit personaj al copiilor din România. Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună La Radio la Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgian și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. A fost pus sub acuzare pentru omucidere tânărul de 26 de ani care a intrat ieri cu mașina în mulțimea aflată în Times Square din New York, consumase un drog numit praful îngerului și le-a spus polițiștilor că Dumnezeu i-a cerut să comită atacul. Ajută! Ajută! La noi, Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, dă vina pe diavol pentru faptul că procurorii cer arestarea sa la domiciliu. Nu vreau să facem declarații în aceste condiții. Numai diavolul ne vrea rău. 10 cazuri noi de rujeolă, toate au fost confirmate în cazul unor copii din județul Vaslui, internați de urgență în spital. Primul dar de nuntă, tinerii din București care se vor căsători vor obține de la primărie 1500 de lei ajutor. Se pregătește un ajutor și pentru cuplurile care au copii, chiar dacă părinții nu s-au căsătorit. Cred că este un gest pe care noi putem să-l facem pentru cetățenii care se căsătoresc în municipiul București. Și o altă decizie luată ieri de Consiliul General București, amenzi de până la 5.000 de lei pentru bucureștenii care nu întrețin și nu consolidează clădirile pe care le au în proprietate. Prognoza meteo pentru început. Plouă izolată acum în sudul Munteniei. Vremea s-a încălzit ușor în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi astăzi între 17 grade pe litoral și 27 în Câmpia de Vest. După amiază și seara vor fi ploi de scurtă durată pe arii restrânse în zonele de munte și în nordul Munteniei și al Olteniei. În București acum 21 de grade, maxima va fi în jur de 24, iar condițiile de ploaie reduse. Ascultați știrile Europa FM. Șoferul care a intrat ieri cu mașina în mulțimea aflată în Times Square a fost inculpat de poliția din New York. Tânărul de 26 de ani este acuzat de crimă și tentativă de crimă. El consumase droguri, iar la audieri a spus poliției că Dumnezeu i-a cerut să facă acest lucru. Cu detalii, Valentin Chisoceanu. Mașina condusă de Richard Rojas a intrat cu viteză în pietonii din Times Square, unul dintre cele mai frecventate locuri din lume. O tânără de 18 ani care se afla în vizită la New York a murit pe loc. Alte 22 de persoane au fost rănite, 4 fiind în stare critică. Imaginile de la fața locului au surprins scene dramatice. Ceilalți trecători încearcă să-i ajute pe cei aflați întinși pe asfalt. Poliția a intervenit și a sfătuit mulțimea să se îndepărteze. Primarul New Yorkului Bill de Blasio a infirmat ipoteza unui atac terorist. Șoferul Richard Rojas, de 26 de ani, un locuitor al cartierului Bronx, a fost reținut imediat de poliție. Mai întâi a fost dus la o clinică unde a fost testat pentru pentru droguri și alcool, ulterior la audieri. O sursă din poliție a declarat pentru CNN că bărbatul consumase drogul PCP, cunoscut și ca praful îngerului. Rojas le-a mai spus polițiștilor că Dumnezeu i-a cerut să facă acest lucru și că se aștepta să fie împușcat de polițiști după incident. Fost militar în Marina Americană, Rojas suferă și de probleme psihice și a mai fost arestat în trecut pentru că a condus sub influența alcoolului, a declarat șeful poliției new-yorkeze. În plus, recent a fost reținut după ce a amenințat o persoană cu un cuțit de bucătărie. Rojas a fost inculpat acum pentru omor, tentativă de omor și omucidere cu un vehicul cu circumstanțe agravante. Alții se feresc să dea vina pe divinitate. Diavolul e de vină, iată ce spune Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, despre faptul că procurorii cer arestarea lui la domiciliu. Un altul prelat s-a prezentat astăzi alături de avocată la Curtea de Apel Constanța, unde e judecat pentru că ar fi obținut ilegal 1.300.000 de lei fonduri europene. Instanța va stabili luni dacă Teodosie va fi sau nu arestat la domiciliu. Nu vreau să faceți declarații în aceste condiții. Numai diavolul ne vrea rău. Avocata lui Teodosie spune însă că documentul în baza căruia procurorii cer arest la domiciliu ar fi falsificat. După ce înaltul Teodosie vorba vine, ar fi semnat acea adeverință, se face o corectură, nu știm de către ce persoană, și se schimbă anul 2016 în 2017. În mod fals și pe baza unui înscris falsificat, rețineți falsul fiind dovedit, pentru că în dreptul schimbării anului 2016 în 2017 este semnătura celui care și-a luat suma, în baza acestui înscris fals, noi suntem astăzi aici și o țară întreagă discută de o portată înlocuirii controlului pentru un altul Teodosie. Ascultați știrile Europa FM. 10 cazuri noi de rujeolă, toate au fost confirmate la copii din județul Vaslui. Aceștia au fost internați de urgență în spital. Medicii spun că numărul îmbolnăvirilor este în creștere. Cel mai recent deces din cauza rujeolei s-a înregistrat tot la Vaslui. Un bebeluș de 5 luni a murit. Transmite Sorin Saizu. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Vaslui susțin că cei 10 copii diagnosticați cu rujeolă au vârste cuprinse între 3 luni și 15 ani. Boala a fost confirmată în urma analizelor de laborator. 3 dintre copii sunt din mediul urban, 2 din Vaslui și 1 din Negreș și 7 provin din mediul rural, toți 10 fiind nevaccinați. Ei sunt internați în secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență din Vaslui. La începutul acestei săptămâni, reprezentanții instituției au raportat existența a 3 cazuri de rujeolă, dintre care unul soldat cu decesul unui bebeluș în vârstă de 5 luni. Pe lângă cele 13 cazuri confirmate, mai există suspiciuni de rujeolă în cazul a 7 copii. Au fost trimise probe la Centrul Regional de Sănătate Publică Iași pentru diagnostic de laborator, fiind așteptate rezultatele. De la Vaslui, Sorin Saizu, Europa FM. Primul dar de nuntă, tinerii din București care se vor căsători de acum încolo vor primi de la primărie un ajutor de 1500 de lei. Condiția principală, unul dintre tineri să fie la prima nuntă. Proiectul a fost aprobat ieri de Consiliul General. Manuela Nicolescu. Primăria Capitalei vrea să încurajeze pe tot mai mulți tineri nehotărâți să spună da în fața ofițerului de la starea civilă. Astfel, aceștia vor primi un stimulent de 1500 de lei. Sunt însă mai multe condiții. Cel puțin unul dintre tineri să aibă reședința sau domiciliul în București. Tot cel puțin unul dintre ei să fie la prima căsătorie și să aibă între 18 și 35 de ani. 35 de consilieri ai Capitalei au votat pentru acordarea acestui stimulent financiar. 3 s-au opus și 8 s-au abținut. De exemplu, consilierul USR Roxana Ring a spus că în 2015 rata căsătoriilor a crescut cu peste 6%. Astfel, a susținut că nu este nevoie de un stimulent pentru căsătorii, pentru că cine vrea să se căsătorească o poate face și fără acești 1500 de lei. Primarul Gabriela Firea susține însă contrariul. Un astfel de stimulent a mai fost acordat de către primării în anii trecuți, dar el a fost întrerupt în anul 2010, anul de criză, când, așa cum știți, au fost anulate mai multe bonusuri. Pentru a primi acest stimulent, tinerii trebuie să completeze o cerere și să o trimită la Centrul de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri, alături de o copie a certificatului de căsătorie. Banii îi vor primi în cel mult 45 de zile de la data căsătoriei. Și cuplurile necăsătorite, dar care au copii, ar urma să obțină un ajutor de la primărie. Proiectul va fi dezbătut în curând în Consiliul General, mai anunță primarul Gabriela Firea. O altă decizie luată ieri de Consiliul General, amenzi de până la 5.000 de lei pentru bucureștenii care nu întrețin și nu consolidează clădirile pe care le au în proprietate. De asemenea, persoanele care desenează pe clădiri fără acordul proprietarilor riscă să fie amendați cu 2.000 până la 5.000 de lei. Ciprian Ioana. Bucureștenii care nu își întrețin imobilele pe care le au în proprietate, nu curăță fațadele, nu finalizează lucrările de construire începute și nu fac curățenie, riscă amenzi între 1.000 și 5.000 de lei, potrivit unui proiect adoptat ieri de Consiliul General al Municipiului București. De asemenea, firmele sunt obligate să spele geamurile și vitrinele și să păstreze curate spațiile în care își desfășoară activitatea. În proiect e cuprins și un amendament propus de viceprimarul Aurelian Bădulescu. Potrivit acestuia, se sancționează cu amenzi între 2.000 și 5.000 de lei executarea de inscripții caligrafice, graffiti și desene pe clădiri fără acordul proprietarului. Unul dintre cele mai așteptate evenimente din an, Noaptea Muzeilor, are loc mâine în peste 120 de spații culturale din București și din țară. Între ofertele propuse se află un tur ghidat în cimitirul Belu, un concert susținut de fanfara 10 Prăjinii la Muzeul Țăranului și vizite gratuite la Castelul Bran. Raluca Hatmanu. Bucureștenii care vor să petreacă o noapte albă la muzee pot alege între un tur ghidat în cimitirul Belu, o expoziție inedită la Muzeul de Geologie, unde va putea fi admirat un craniu din cuarț de 30 de kilograme, concertul fanfarei 10 Prăjinii la Muzeul Țăranului sau muzică barocă la Muzeul George Enescu. În vreme ce copiii sunt invitați la Muzeul Hărților și Cărții Vechi, unde vor realiza hărții din mirodenii și busole. Una dintre puținele lucrări ale lui Constantin Brâncuș, care se află în România, Cap de copii, va fi expusă la Muzeul de Artă Veche Apuseană. Muzeul de Istorie a Evreilor participă pentru prima dată cu Noaptea Sinagogilor Deschise, iar în cartierul Icoanei pot fi vizitate un fost pensionat de fete și o casă a regelui Mihai. Muzeul Aviației Române a pregătit un eveniment dedicat Smarandei Brăescu, prima femeie parașutist cu brevet din România. Ne mutăm la Castelul Bran, unde musafirii nocturni vor asista la un concert cu partituri consacrate, iar personalul îi va ghida într-un tur special. La Iași, principalul obiectiv al vizitatorilor va fi Palatul Culturii, redeschis anul trecut după un amplu proces de restaurare. Președintele, altă întrebare. Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a negat public faptul că ar fi cerut oprirea unei anchete privind relația echipei sale cu Moscova. Trump susține că totul ar fi, citez, o vânătoare de vrăjitoare și că investigația afectează, de fapt, imaginea țării. O ascultăm pe Elena Tudor. Declarațiile au fost făcute în prima conferință a președintelui american după publicarea unui raport al lui James Comey. De altfel, un jurnalist l-a întrebat pe Donald Trump dacă în orice mod sau formă i-a cerut lui Comey să renunțe la investigația privind legăturile cu Rusia. Nu, următoarea întrebare a fost răspunsul președintelui american. Did you at any time urge former FBI director James Comey in any way, shape or form to close or to back down the investigation into Michael Flynn? And also, as you look back... No. Next question. Next question. În ultima săptămână, Donald Trump a jonglat de la un scandal politic la altul. În timpul întâlnirii cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov și ambasadorul Sergei Kishliak, președintele le-a transmis diplomaților ruși o serie de informații clasificate despre un complot al statului islamic. În timpul conferinței de presă de ieri, Trump le-a transmis jurnaliștilor că vrea să se concentreze asupra problemelor din Statele Unite. Rusia este bine, Statele Unite ale Americii sunt prioritatea mea în acest moment. Russia is fine. But whether it's Russia or anybody else, my total priority, believe me, is the United States of America. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. FC Viitorul acuză Liga Profesionistă de Fotbal că o ajută pe FCSB în încercarea de a obține titlul de campioană la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Gruparea patronată de Gheorghe Hagi reclamă faptul că, spre deosebire de sezonul precedent, Liga nu a mai așteptat și finalul play-out-ului pentru a trimite clasamentul campionatului spre aprobare în Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal. Conducerea clubului din Constanța consideră că această grabă este suspectă și o ajută pe FCSB, care va avea astfel timp pentru a-și susține cauza la TAS înainte ca UEFA să stabilească echipele participante în cupele europene. În replică, oficialii LPF susțin că au urgentat omologarea clasamentului pentru a arăta că nu tergiversează deloc lucrurile în acest caz. Totodată, Liga vrea să demonstreze prin demersul său că play-off-ul și sezonul regulat sunt două campionate diferite. Amintim, FC Viitorul și FCSB au terminat la egalitate de puncte, iar echipa lui Hagi a luat titlul având avantajul rezultatelor directe în partidele disputate în play-off. FCSB a anunțat că va merge la TAS, deoarece consideră că ar trebui luate în calcul și întâlnirile directe din sezonul regulat, situație în care ar fi campioană. FC Voluntari s-a calificat în finala Cupei României, după ce a trecut cu 1-0 de CSU Craiova. Golul marcat de ilfoveni în prima manșă în deplasare a fost hotărător. Returul s-a încheiat aseară 0-0. Antrenorul lui FC Voluntari, Claudiu Niculescu, așteaptă cu nerăbdare finala din 27 mai cu Astra Giurgiu, care se va disputa la Ploiești, în timp ce pentru Gigi Mulțescu a fost ultimul meci pe banca lui CSU Craiova. Alexandru Chipciu și Nicușor Stanciu sunt campionii Belgiei cu Anderlecht Bruxelles. Echipa lor și-a adjudecat matematic titlul în penultima etapă a play-off-ului după ce a învins-o cu 3-1 pe Charleroi, care a condus cu 1-0 la pauză. În ziua în care a împlinit 28 de ani, Chipciu a fost integralist, în timp ce Stanciu a rămas pe banca de rezerve. Tot aseară, Dorin Rotariu a fost titular la FC Bruges, dar a primit un cartonaș galben și a fost înlocuit încă de la pauză, iar echipa lui a fost învinsă cu 2-1 de Ostende. CSU Sibiu a învins-o pe campioana antitre CSM CSU Oradea în primul meci al finalei mici a Ligii Naționale de Basket Masculin, 69-63. Igor Mihailovici a fost cel mai bun marcator cu 20 de puncte pentru gazde. Următorul meci se va juca luni la Oradea și, dacă va fi nevoie, decisivul va fi miercuri la Sibiu. Astăzi începe și finala mare între U-Banca Transilvania Cluj și Steaua CSM Exim Bank. Ardelenii vor găzdui primele două meciuri ale seriei, care se dispută pe sistemul cel mai bun din 5, următorul fiind programat duminică. 13 și aproape 15 minute începe Avocatul Diavolului, gazde sunt, ca de obicei, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Mulțumesc, Iorgu. Dacă bătaia e ruptă din rai, cât anume să rupem din rai? Asta este tema de azi. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. De ziua ta îți dorim la mulți bani fericiți! Pentru că ziua ta de naștere îți poate aduce 100 de euro în fiecare oră la Europa FM. Everybody wants money, money. De dimineață până seara, la fiecare fix, învârtim roata norocului. Poate fi extrasă chiar data ta norocoasă. În plus, în deșteptarea, punem la învârtit și cadoul potrivit. Înscrie-te în joc să auzi dacă ai noroc. La mulți bani fericiți! Detalii pe europafm.ro. Money, money. Fă-ți din casă o oază. La Selgros, între 18 și 21 mai, ai 20% reducere la mărcile Arctic și Beko. Ia-ți la super preț electrocasnicele utile în casă. Vino la Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Aerul pe care îl respirăm nu este tocmai curat. Apa, de multe ori, este impură. Alimentația, uneori, necorespunzătoare. Toate aceste lucruri duc la acumularea toxinelor în corp. Stop Toxin! Corpul tău are nevoie de curățenia de primăvară. Elimină toxinele natural. Stop Toxin! Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar. Ah, asta era la promoție! Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă! Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența! Vino la Altex, numărul 1 România la categoria aspiratoare și ia-ți aspirator cu sac Samsung, putere 1500W, compact și ușor de manevrat, cu 30% reducere la numai 244,9 lei! Altex, de două ori diferența la toate produsele! Uractiv Forte este alegerea numărul 1 a femeilor din România pentru îngrijirea tractului urinar conform datelor SEJDIM. Uractiv Forte, concentrat și eficient, acționează și protejează de la prima capsulă. Uractiv îți mulțumește ție și prietenelor tale pentru alegere și te așteaptă în farmacii cu noi cadouri și promoții. Acesta este un supliment alimentar. Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM.